حضور یہ ارشاد فرمائے تو مہر کم از کم اور زیادہ سے زیادہ کتنا رکھا جائے؟ مہر کم از کم 2.5 تولہ ماشے چاندی، اور زیادہ زیادہ کی کوئی حد نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.